imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W prokuraturze w Krakowie zakończyło się przesłuchanie premier Beaty Szydło. Promowanie idei transplantacji to cel kampanii Drugie Życie, która rozpoczęła się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W Kijowie, mimo trwającej od niemal 2 lat dekomunizacji, pozostało jeszcze kilkadziesiąt sowieckich pomników. W prokuraturze okręgowej w Krakowie zakończyło się przesłuchanie premier Beaty Szydło. Szefowa rządu była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Premier przesłuchiwały dwie prokuratorki przez blisko 3 godziny. Poruszane były m.in. kwestie bezpieczeństwa transportu najważniejszych osób w państwie. Dlatego Beata Szydło składała zeznania w Kancelarii Tajnej Krakowskiej Prokuratury. Pani premier odpowiadała na liczne pytania prokuratorów, aczkolwiek jeśli chodzi o już sam przebieg przesłuchania, nie mogę szczegółów podać z uwagi na to, że zostało to utajnione decyzją prokuratorów. Mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Sama premier po zakończeniu przesłuchania nie rozmawiała z dziennikarzami. Do czynności nie został dopuszczony adwokat podejrzanego o spowodowanie wypadku 21-letniego Sebastiana K. Prokuratura odmówiła adwokatowi Władysławowi Pociejowi udziału w przesłuchaniu ze względu na zbyt wczesny etap postępowania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Promowanie idei transplantacji to cel kampanii Drugie Życie, która została zainaugurowana w Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Śląska. Jak mówi dr Teresa Nieszporek z oddziału nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych, to ważne, by podnosić świadomość w zakresie transplantacji właśnie u młodych ludzi. Wiele osób chyba nie miało żadnego pojęcia o tym, jak wygląda choroba nerek, jakie są metody leczenia. Nie zetknęli się nigdy z takimi pacjentami i w związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby w ogóle powiedzieć, że coś takiego istnieje. To są młode osoby, bardzo wrażliwe, które jeżeli zapoznają się z takimi problemami właśnie w młodym wieku, to jednak powinno to pozostać w jakimś tam późniejszym okresie życia. Uczniowie wysłuchali wykładów, następnie w swoich szkołach i w środowisku lokalnym będą realizowali swoje kampanie promujące transplantologię. Finał i podsumowanie kampanii odbędzie się w czerwcu. Łącznie do udziału w kampanii zgłosiło się 16 szkół z Górnego Śląska. Francuska polityka deradykalizacji islamistów zakończyła się niepowodzeniem. Taki wniosek płynie z raportu w tej sprawie przygotowanego przez Komisję Senacką. Autorki dokumentu nie mają wątpliwości. Władze francuskie muszą opracować nową metodę i wprowadzić nowe środki. Te, które w tej chwili są stosowane, nie spełniają oczekiwań i nie pozwalają na zmianę postaw osób, które pod wpływem ideologii państwa islamskiego stały się zwolennikami dżihadu. Prace nad dokumentem rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. Główne obserwacje prowadzono w ośrodku w centralnej Francji, w którym umieszczono osoby zindoktrynowane ideologią islamskich ekstremistów. Może on przyjąć 25 osób. Według autorek raportu rząd, który po kolejnych zamachach i informacjach o udaremnieniu prób ataków padł w panikę, decyzję podejmował bez dokładnego rozeznania sytuacji i środków. Nie zdały egzaminu lotne patrole, które udawały się do rodzin zdruzgotanych wiadomością, że ich dzieci uległy ideologii dżihadu. Wielu członków takich patroli nie miało odpowiedniego przygotowania. Program deradykalizacji rocznie kosztował 2,5 miliona euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Kijowie, mimo trwającej od niemal 2 lat dekomunizacji, pozostało jeszcze kilkadziesiąt sowieckich pomników. Zgodnie z obowiązującym od wiosny 2015 roku prawem, przestrzeń publiczna powinna być oczyszczona z sowieckiej symboliki. Na Ukrainie zmieniono już tysiące nazw ulic i miejscowości. W ukraińskiej stolicy pozostało jeszcze w sumie 29 komunistycznych pomników różnego typu, które powinny być zdemontowane. Poinformował o tym szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz. Jak podkreślił, w ocenie instytutu proces dekomunizacji w Kijowie nie został jeszcze zakończony, bo na ulicach i w parkach stolicy znajduje się 18 tablic pamiątkowych i 11 postumentów związanych z sowiecką historią. Wśród pomników jest na przykład popiersie Karla Marksa, znajdujące się w fabryce słodyczy Roche, należącej do prezydenta Petra Poroszenki. W Kijowie nie zdemontowano też m.in. pomnika bolszewickiego dowódcy Mykoły Szczorsa. Zachowała się też jedna rzeźba wodza rewolucji Władimierza Lenina. W zeszłym roku na całej Ukrainie zdemontowano ponad 2000 komunistycznych pomników. Nowe, niekomunistyczne nazwy nadano ponad 50 tysiącom ulic. Zmieniono też nazwy niemal 1000 miejscowości. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja ze sportu. Piłkarze Legii Warszawa bezbramkowo remisują w Amsterdamie z Ajaxem w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Przed chwilą zaczęła się druga połowa tego meczu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całym kraju może spaść deszcz i deszcz ze śniegiem. Najchłodniej nad morzem, tylko 2 stopnie najcieplej na zachodzie i południu do 7. Uwaga na silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedni widzą w nim skandal i obrazę uczuć religijnych, podyktowaną chęcią zaistnienia. Drudzy piszą o jednej z najwybitniejszych i najmocniejszych wypowiedzi teatralnych ostatnich lat. Mowa oczywiście o Klątwie, spektaklu chorwackiego reżysera Olivera Frilicza, wystawionego na deskach Warszawskiego Teatru Powszechnego, który od chwili premiery jest na ustach całej Polski. Czy sztuka powinna mieć granice? Czy przedstawienie budzące tak wielkie emocje może jeszcze wywoływać debatę, czy przyczynia się już tylko do pogłębienia podziałów? O tym między innymi porozmawiamy dziś wieczorem w Klubie Trójki. Zapraszam po 21:00. Jan Niebudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netia. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń 800-800-200. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie płyta dopisz, do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To nagranie zatytułowane Daydream można znaleźć na nowej, drugiej płycie Sagary, czyli spotkania indyjskich muzyków z Wacławem Zimplem. Nagranie Daydream wprowadza nas nieco w klimat tej drugiej godziny programu alternatywnego. Trochę wyprowadza na manowce, ale trochę jednak reprezentuje. Reprezentuje to, że do głosu dojdą różne rytmy i niekonwencjonalne połączenia, ale wyprowadza w pole, bo na przykład teraz chciałam zaproponować coś znacznie ostrzejszego. I co ciekawe, ten utwór podbieram z nadchodzącej płyty, premiera na początku marca, zespołu Szuszu. He wanna see, he wanna see, he wanna lick, he wanna kiss, he wanna whisper in my ear, bitch. But I don't give a fuck, girl, cause he gave me $1,000. Run the jewels live at the garden. Run run the truth. Lie from the garden. Run the truth. Lie from the garden. Lie from the begging your pardon. Run the jewels live at the garden. Last two pirates alive are still yarging. My girl got my heart as a bargain. Lick from her lips to the crease in her garden. Harass my religion. Love's why I'm living. Smoke on the face by the field fool partner. Life's a shit NATO. Smoke my umbrella. Boys bad turning the slacks to all yellow. Prick. Daily lick, a slip goat with a grin that reek of pure shit. Top of our backflip, eat from the river, the panther heart talk to talk by smart chicks. Sip pure venom and skip away grinning. I put that on mom, she ain't raised a dick. Lil' fuck not sick, I piss on your whip, dismiss your whole shit. Live from the stage of the garden, we be the realest of the killers of the fuck shit. Squadron, moving through the streets and we looting, robbing, mobbing, marching, carrying a carbon. Hello everybody, this is now bank robbery. Jesse Jane gang, we're walking through the process. You don't wanna be a hero, do not let that thought process. We will put a bullet where your thoughts get processed. Get that fuck shit straight like a perm or a process. It really money, money ain't the motherfucking object. We just like excitement, gunfight, indictment. High speed chase through Manhattan in the night winds. Ooh, it's the thrill of the kill, watch the Kill Bill on the peel as a grip steering wheel. Cops could have had the boy jammed, I feel. But like getting cane, I made it, I'm here. Begging your pardon, run the jewels live at the garden. Live from the garden. Live from the garden. Live from the garden. Run the jewels live at the garden. Run the jewels live from the garden. Run the jewels live from the garden. Live from the garden. I'm the Shama Lama, do my Lama, danger dicker, do your mama. Skeeter with the Peter, never eat her, tell her, see you later. Holla about tomorrow, baby, hang out the holla. Mind Paula, Papa Pussy, Papa Collar. Papa PLD and chill, no peel, no cause. Not a raper or a taker, bona fide heartbreaker. Hit her once, hit her twice, then tell her, see you later. Got head, watch Vice at a home indicator. Full clip, I'm a little bit sick, come equipped. Look at what I did for the grit, got a lip, what a cinch. Brought up just a little pinch of the truth and it flipped. Now they hanging for my shit, little bit. It's the myth, the myth. I do push-ups nude on the edge of cliffs. The jewels come quick, all golden brick. Click, click, box cutter spit. Brother, what a trick. Taking your party, run the jewels live at the garden. Live from the garden. Live from the garden. Live from the garden. Run the jewels live at the garden. Run the jewels live from the garden. Run the jewels live from the garden. Live from the I taka sytuacja nastąpiła, że można połączyć nagranie Run the Jewels z nagraniem z nadchodzącej płyty Szuszu. Ta płyta nadchodzi na początku marca. Jeżeli dobrze pamiętam, to 3 marca zaplanowana jako oficjalną datę wydania albumu Forget. To tytuł tej płyty. A propos zapominania, to ja zapomniałam, a Krzysztof Łoniewski prosił, żeby powiedzieć, że niestety w meczu pomiędzy Ajaxem a Legią wynik jest niekorzystny dla Legii. Ajax prowadzi 1-0 i mamy 62. minutę tego spotkania. To ucieknijmy w świat muzyki. Jak mówiłam wczoraj, Dirty Projectors wydali swoją nową płytę na kilka dni przed zapowiadanym terminem i to jest wielka radość. I don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner. What we imagined and what we became, we'll keep them separate and you keep your name. You keep your name. Oh, The same, I kept my name cause we were just different. Your heart is in the clothing line. My body said they only climb. No logo, we share kisses and vision. But like kisses, shit that Gene Simmons said. Our band is a brand and it licks that our vision is dissonant. You always hurry to grow. I think I'll always just feel kind of the same. What I want from art is truth. What you want is fame. Now we'll keep them separate and you keep your name. You keep your name. Płyta najnowsza Dirty Projectors, zatytułowana Dirty Projectors. Tak zazwyczaj, tak często tytułuje się debiuty, tymczasem to jest siódma płyta w przypadku tej amerykańskiej grupy. Otwiera się właśnie nagraniem Keep Your Name i to jest jednocześnie najstarszy z utworów. Najdłużej mogliśmy z nim obcować, bo został przez zespół opublikowany już we wrześniu zeszłego roku. No ale oczywiście ten jeden utwór i to wprowadzenie do płyty nie wyczerpuje tego wszystkiego, co kryje się dalej. To dalej oznaczać będzie spotkanie z utworem Up in Hudson, 7 minut i 30 sekund. Oczywiście mogłabym tutaj opowiadać historię, która kryje się za tą płytą, opowiadać historię rozstania, podziału, także artystycznego i różne te wątki, ale wydaje mi się, że po pierwsze nie warto obciążać sobie interpretowania albumu jedyną właściwą wersją, a tak przecież czasami się dzieje, kiedy przywiążemy się do pewnych faktów, a po drugie, jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście wszystkie te opowieści znajdzie w sieci na własną rękę. And we both had girl and boyfriends blowing us up. both knew a mood like this so strong would be wrong to suppress. Felt like it bore the impress of destiny. Out in the minivan in New England, our eyes met. We said yes and we love we said yes. The love will just fade away. First time ever I kissed your mouth, we both felt time stop. My heart it leapt up wild, jumped from a mountain top, and I knew maybe I could be with you, do the things that lovers do, slightly domesticate the truth, and righteous stillness is the moon. The seasons that we ignore, the slept on floors never ending, our feeling obscure but pure, and all of a sudden, this is how we saw the world side by side from the road and the stage. So our lives were twined and curled and mixed up like the code we obeyed. And that was basically my dream, and I dreamed it with you till we betrayed it. Yeah. And love will burn out, and love will just fade away. And love's gonna run, and love will just dissipate. Separate ways, but we're still connected. You'll go forward and I'll stay the same, and that's how it breaks. Wash it away, wash it away, all of the pain, all of the pain and anger. It slips away, love slips away, but it will remain, it will remain unanswered. Now I'm listening to Kanye on the Taconic Parkway, riding fast. And you're out in Echo Park, blasting Tupac, drinking a fifth for my ass. I'm just up in Hudson, bored and destructive, knowing that nothing lasts. 'Cause love will burn out, and love will just fade. Yeah, love's gonna run, and love will just dissipate. 'Cause love will burn out, and love will just fade away. And love's gonna run, and love will just Jak to super, że są takie zespoły jak Dirty Projectors i tutaj właściwie moglibyśmy zrobić pętlę i ponownie wskoczyć na płytę Sagary, ale tego nie zrobimy, bo z Katowic docierają wiadomości. Dotarła mianowicie taka, która potwierdza powrót Zona na festiwal Nowa Muzyka. Festiwal, który w tym roku odbywa się wcześniej niż zawsze, bo w lipcu. No a Zon zapowiedział swój przyjazd z drugą płytą, czyli z płytą Renen. To nagranie od Zona, nagranie zatytułowane Signal z jego najnowszego albumu. No więc Zon będzie gościł w Polsce w Katowicach na Nowej Muzyce w lipcu. A propos gości, to po wczorajszej wizycie Piotra Kalińskiego, znanego jako Hati Wati, i po ujawnieniu trzech utworów z nadchodzącego albumu Szum, dużo było takich informacji, żeby koniecznie powtórzyć nagranie zatytułowane Warszawa, bo jest świetne. Zgadzam się z tym całkowicie i z wielką przyjemnością to czynię. I od razu stworzymy taki komplet. Wprawdzie to było poza anteną, kiedy Piotr opowiadał dużo o tym, że jeździ nagrywać w różnych miejscach, ale jeździ do Islandii. I opowiadał też poza anteną o swojej ukochanej artystce, takiej, przed którą naprawdę miałby ochotę stanąć i powiedzieć jej, że jest dla niego super ważna. No ale do takiego wyznania jeszcze nie doszło. Więc Hati Wati i nagranie Warszawa, a potem właśnie ona. Thank you. Nagranie Björk, rzecz jasna, Triumph of a Heart z płyty Medulla. Nagranie, które powstało w całości dzięki wszystkiemu, co można zarobić paszczą. A zresztą jest teraz dobry klimat na to, aby przypominać, jak fantastyczne rzeczy właśnie w taki sposób w muzyce można wymyślić i wyprodukować. Jedna z reklam spopularyzowała na nowo nagranie Don't Worry, Be Happy. Warto spróbować puścić je dzieciom w oryginale, rzecz jasna, i potem powiedzieć, że wszystko, co słyszymy, to jest po prostu dźwięk wydawany przez człowieka, że jest to utwór nagrany bez wykorzystania instrumentów. Mina dziecka bezcenna. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Fortepian w roli głównej, chociaż w przypadku pierwszego utworu także głos, a może przede wszystkim opowieść bardzo intymna i prawdziwa, jak Sampha potwierdzał także w rozmowie ze mną, ale i w wielu innych wywiadach. Zresztą ten wywiad z Sampą w przyszłym tygodniu na naszej antenie w końcu się pojawi, a zatem zaczynamy od Sampy, potem Bing and Ruth i płyniemy w ten sposób do zakończenia dzisiejszego programu. Wszystkie utwory już widać na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, a także na Facebooku, gdzie PS gra. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska. Do usłyszenia. Piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. When I was 3 years old, no one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Thank you.